Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Merhaba Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Evet. Vallahi işte böyle gidiyoruz. Sıcaklar bir yandan da çok metaforik sıcaklarda yoğun bir hal almış durumda. Çağrılar da var. Tonlarca patlayıcı patlatılıyor. Onlarca uçak saldırıları yapılıyor. Ve bazı meclis tatilde, politikacı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden de fazla bir ses duymuyoruz. Böyle 30 önemli isimden bir çağrı olmuş. Yalnız onu da söyleyelim. Bir grup devlet, bilim, siyaset insanı, gazeteci, yazar, Birleşmiş Milletler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil yapmak yerine Ankara'da toplanarak barışa ve demokrasiye sahip çıkmak için göreve çağırıyoruz demişler. Ne diyorsunuz durumlara? Vallahi 1984'te başlayan bu Kürt PKK çatışması 93'te ilk defa hatırladığım kadarıyla bir ateşkes tarafların isimlendirdiği çatışmasızlık şeyini yaşamıştı 1993'te. Ve bu Bingöl saldırısı ve provokasyonuyla yeniden büyük bir savaşa dönüştü ve biz o zamanlar düşük yoğunluklu savaş kelimesinin dönemin Genelkurmay Başkanı'nın kullanımıyla tedavi olmuştu. Sonra süreçlere baktığımızda 99'da Öcalan'ın yakalanması ve sonraki süreçlerde yani sayısız denebilecek en azından bir iki elin parmaklarını dolduracak kadar çatışmasızlık savaş en son açılım süreci Habur girişi hatırlayalım. İşte sonra tekrar birkaç bin kişinin ölümüne yol açacak bir çatışmalı süreç. İşte ardından Oslo görüşmeleri, ardından işte yine çatışmalı süreç, sonra da işte çözüm barış süreci adı altında ki bu arada bir Paris suikastleri söz konusu oldu, Roboski oldu. Ama en son gelinen noktası akil insanlar çözüm süreci 2013 başında. Ve bugün geldiğimiz nokta sürekli böyle toplumun bütününü, Kürtleri, Türkiye'de yaşayan herkesi barışa yaklaştık umuduyla sonra da tekrar kanın içinde boğarak gelişen bir 30 yıl var. Bunları grafikleri çıkarttığımızda yani bu iniş çıkış toplam inanılmaz bir zaten toplumsal maliyeti var, ekonomik maliyeti var. Şu anda dünyanın en savaş uçaklarının bombardıman yaptığı ülkeyiz. Başka yani bu derecede son 10 günün bombardıman yapılan dünyanın başka bir bölgesi var mı? Sayısız uçak, sayısız sorti dedikleri ve tonlarca bomba atılıyor. Ve ülke toprakları içinde de ülkenin dışındaki alanlarda da. Şu an çatışmalı en riskli bölgesi. Bir tek Yemen'de belki vardı. Evet, ama Yemen bizim altımızda yani. Evet. Şey olarak öyle. Bir taraftan hem koalisyon uçakları bombalıyor hem yerli uçaklarımız yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup uçaklar bombalıyor. Dünyanın başka bir bölgesinde böyle bir şey yok. Ve gerçekten şu anda ne kayıplar hakkında da yeterli bilgi sahibi değiliz. Ve de ortalıkta bir zemin kayması yaşanıyor ve işte çok önemli adımlar atılan çözüm süreci bir şekilde bitirilmiş durumda. Ve gerçekten burada yani bir soru sormak istiyorum. IŞİD'le mücadele görüyor muyuz? Sözde böyle bir şey var, laf olarak yani, söylem olarak diyeyim. Söylem olarak var ama IŞİD'le bir mücadele görünmüyor. Evet, hayır. Yani bariz bir IŞİD şey görüyor muyuz? Yurt içindeki operasyonlarda ya da yurt dışındaki operasyonlarda ağırlık PKK'ya verilmiş durumda. Yani yapılan bu şeylerin büyük bir bölümü, saldırıların büyük bir bölümü PKK mevzilerine, kamplarına, yerleşim bölgelerine yapılıyor. Dolayısıyla müthiş bir karmaşa ve ikiyüzlülük içerisinde cereyan eden bir durumla karşı karşıyayız. Ama yani ben açıkçası bu çözüm süreciyle ilişkin meselede ihtiyatlı davranan insanlardan biriydim. Çünkü Roboski aydınlanmadan biz bu sürece girdik. Oradaki insanlardan özür bile dilenmeden biz bu sürece girdik. İkincisi, sayısız böyle ateşkes, barış, işte çözüme çok yakınız filan. Buralarda benim kendi hesabıma sahici olunan en önemli unsur bir takım adımların atılmasıydı. Mesela hep söylüyorum, bir koruculuk müessesesi. 2013'te siz buna adım attık. İmralı ile görüşmeler, işte dolaylı yoldan Kandil ile görüşmeler sürerken bir adım atın devlet olarak. Koruculuk müessesesini kaldırın ki ben inanayım yani. Hayır, koruculuk müessesesi kadro tahsis ederek artırıldı. Eğer samimiyseniz başta dersiniz ki ilk adım işte hastanelerdeki, cezaevlerindeki kişilere af getirirsiniz. Onları serbest bırakırsınız. Sonra gerçekten bir çatışmasızlık arzuluyorsanız karakol, yatırımları yaptığını kestiğinizi belirtirsiniz. Korucu kadrolarını ortadan koruculuk müessesesini kaldırdığınızı söylersiniz. Samimiyet böyle başlar adım atmakla. Dolayısıyla bunların pek çoğu, ilk adım atılması gereken işlerin çoğu olmadı. Roboski aydınlanmadı ve demokrasi gelişmedi. Yani Kürt sorununun çözümü demokrasinin gelişmesinden geçer başlığı altında topladığımızda 2013'ten bu yana gelişmedi. Demokrasi daraldı, demokrasi ortadan kaldırıldı. İç güvenlik yasaları çıkarıldı, internet yasaları çıkarıldı. Türkiye demokrasisi, hukuk sistemi, adalet mekanizması, idarenin hükmüne bağlandı. Yaşadığımız yani çözüm süreci diye başlayan 2013 başından bugüne kadar çıkan yasaları alt alta koyalım. Ve gelişmeleri izleyelim. Gerçekten en son Dolmabahçe ortak okunan bütün iki Nevruz konuşması Öcalan'ın bunları falan koyduğumuzda olumlu gelişmeler yanında bir samimiyetsizliğin de altını çizmek durumundayız. Yani siz gerçekten samimiyseniz ilk adım atarsınız bu deklarasyonu mutabakatla birlikte şu kurumları ortadan kaldırıyorum, şunları azaltıyorum dersiniz. Bunların hiçbiri yapılmadan dolayısıyla başkanlık rejimiyle Kürt sorunu arasında bir ilişki ile başladı bu durum. Yani Kürtlerin oyunu sağlamak Erdoğan için önemliydi. Başkanlık sisteminin Kürt sorunu arasında çözümü arasında bir ilişki geliştirildi ki bundan bu strateji yürümedi ve bugün karşı karşıya kaldığımız feci durumla muhatap olduk. Evet, bunun yani şimdi gerçekten bazı şeylerde samimiyetsizliğin altını çizmek. Yani siz eğer gerçekten çözüm üretmek istiyorsanız o çözümün unsurlarını ortaya koymak durumundasınız. Sözlü olmuyor. Biz aslında bir çözüm sürecine ilişkin çok fazla bir şey yaşamadık. Biz çatışmasızlık yaşadık. Çözüm süreci düzenlemelerle olur. Anayasa, kanunlarda düzenlemeler olur. Demokrasinin genişlemesiyle olur. Biz çözüm süreci ile demokrasinin daralmasını birlikte yaşadık. Çözüm süreci laflarının edildiği dönemde. Evet. Bu nereye kadar geldi? İşte evet, seni başkan yaptırmayacağına kadar geldi ve ondan sonra yani meselenin kör düğüm haline geldiğini gözümüzün önünde yaşadık. Evet, polislerin yani katledilmesi vesaire. Yani çok ciddi bir işim. Son olarak da bu cinayetlere bir şey de var. bayağı Karabulak Jandarma Karakolu'na bir intihar saldırısı PKK'dan düzenlendiği belirtiliyor. 2 ton patlayıcı yüklü traktörle yapılan intihar saldırısında 2 askerin öldüğü, 24 askerin yaralandığı haberi var. Tunceli Valiliği'nin de 14 bölgeyi özel güvenlik bölgesi olarak ilan etmesi, 15 gün süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi Ağrı ve Tendürek dağlarının. Tabii bunun bizde bu bombardımanlarda ve çatışmalarda orman yangınları da çıkıyor ve söndürülemiyor, müdahale de edilemiyor güvenlik gerekçesiyle. O da ayrı bir boyutunu oluşturuyor. En önemli şeylerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'de Zergele köyünü bombalaması sonucunda 10 köylünün hayatını kaybettiği ve en az 14 kişinin yaralandığı haberi var. Siviller, yani KCK'dan, DTK'dan ve Cumhuriyet Halk Partili Tanrı Kulu'ndan da tepkiler var. Biyanette okumak mümkün. Dışişleri Bakanlığı, üzüntülüyüz, araştırıyoruz diye bir açıklama yapmış. Yine Biyanet'ten görebiliriz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri de sivil hedefler vurulmadı, orada hiç sivil yoktu diye de bir açıklama var. Bu şekilde gidiyor. Bu bir de bir koalisyon görüşmeleri yapılırken cereyan eden olaylar. Şu 7 Haziran seçimlerinden bu yana yenilen noktayı izlediğimizde gerçekten akıl dışılığıyla karşı karşıyayız. Bir taraftan sonucu alınmayacak göre göre bir koalisyon görüşmeleri gidiyor. Yani karma karışık ilişkiler yuma, aynı taraf bir araya gelmesi gereken grupların bir araya gelmediği bir ortamda yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak 8 Haziran'dan bu yana son öncesilik bir durumda ve atılmaması gereken adımlar atarak ve yani bu koalisyon görüşmelerin için ne demek de tanımlayabiliriz. Yani bakın yansıyan bilgilere göre ki ortalıkta bu istikafi görüşme miydi? Ondan sonra ancak istikşafi, keşif geçilecek. Yani böyle perdeler olur mu ya? Yani ondan sonra liderler bir araya geldi. Yani gerçekten Deniz Baykan'ın söylediği tek son dönemde doğru şey bu, bir oyun diyor. Tülahat dedi. Şimdi burada böyle koalisyon görüşümü, bütün bu süreç Erdoğan'a manevra alanı, imkan bıraktı. Ve Erdoğan yeni bir oyunu sahneye koyma fırsatı yakaladı seçimlerden sonra. Ki 48 saatlik o büyük yenilgi suskunluğu. Şoku, evet. Sonra, yani 10 puan Erdoğan bir kere başkanlık rejimini kurabilecek bir çoğunluk elde edemedi. İkincisi, partisi önemli ölçüde geriledi. Üçüncüsü özellikle seçimin son döneminde üstüne yürüdüğü, en fazla saldırdığı parti çok önemli bir başarı elde etti. Ve Türkiye Partisi imajı üzerinden yürüdü ve genişledi. Şimdi buradaki bu pozisyonu ben Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin bu durumu doğru değerlendirdiği kanaatinde değilim açıkçası. Yani muhalefet partilerinden MHP'yi saymıyorum ama yani o çünkü çok farklı bir kulvarda. Bu iki partinin de güçleri konusunda birbirleriyle ilişkisi meselesinde başarılı bir performans sergilemediklerini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de yani gerçekten çok iyi değerlendirmedi. Bugün sanıyorum Demirtaş'ın çağrısına yanıt veren bir Kılıçdaroğlu var. Onlar görüşecekler. Bundan sonraki süreçte yani hep söylediğimiz Türkiye'de asgari demokrasiden yana olan güçlerin kendi aralarındaki işbirliği örgüsü çok derece önemli ve gerçekten Erdoğan'ın bulunduğu müddetçe Türkiye'de ne sağlıklı koalisyonlarının kurulabileceği ne de Kürt sorununun çözümü gibi meselelerin de ilerlenebileceği göremiyorsunuz. Bugün rejim bu anlamda tıkanıyor. Bu ülkenin söylediğimiz şey bu. Bunun altını çiziyoruz. Erdoğan'ın bu tutumu devam ettiği müddetçe, anayasa sınırlarına çekilmediği müddetçe ya da Erdoğan kısıtlanmadığı ölçüde Türkiye'de ne Ahmet Davutoğlu ne de Cumhuriyetler Büyük Koalisyonlar fikri başka biçimler ya da kürsürün çözümüne ilişkin sağlıklı ilerlemeler söz konusu değil. Olmuyor. Bakın koalisyon görüşmelerinde gelinen nokta bugünkü gazetelere yansımış durumda. Koalisyonu istemiyor. Koalisyon heyetinin başındaki insan. O direkt saraydan emir oluyor. Böyle komik şey olur mu ya? Koalisyon görüşmelerini yapan heyette AK Parti içerisinde bir kişi istiyor. CHP ile koalisyon yapılmasını. Evet. Ne samimiyetsizlik. Böyle şey mi yürür? Dolayısıyla yani bu iş Kürt cephesinde de bazı sorunların olduğu görülüyor. Yani özellikle HDP ve Demirtaş üzerinden giden bir şey var. Yani muhalefet başarılı, özellikle HDP. CHP kendi konumunu 5 aşağı yukarı muhafaza etmeye çalıştı. Ama Erdoğan meselesi çözülmeden ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığını bu 1,5 aylık süre içerisinde görüyoruz. Bundan sonra ne olacak işte? Yani bir seçim meselesi bir biliyorsunuz eğer kurulamazsa parlamentolu grubu bulunan partilerden oluşan bir koalisyonla seçime gidilebiliyor anayasa gereği. Onda HDP'ye de bakanlık vermek durumundasınız. Bunu istemiyor Erdoğan. Bunun yerine işte MHP'nin desteklediği bir azınlık hükümetiyle gitmeyi birinci tercihi. İkinci tercihi MHP ile bir seçim koalisyonu kurarak bir seçim takvimi belirlemek. Ve malum işte kaybettiği oyları tekrar geriye döndürmek ve yeniden o başkanlık sistemini en son sonuna kadar da zorlamak. Bu senaryo Türkiye'yi girdabın içine sürükledi, savaşın içine sürükledi. Hem uluslararası çapta bitiş pozisyonunda Suriye politikası dahil olmak üzere yaşananlar ortada, hem de ekonomide ve siyasi gerilim kan barut şeyine dönüşmüş durumdayız. Dolayısıyla gerçekten mesele Türkiye'nin garabet bir rejim sorunu haline gelen Erdoğan'ın başkanlık uygulamaları, çeşitli başkanlık denemeleri ve Türk siyaseti üzerindeki şu anki etkinliğiyle karşımıza. Evet, bu meclisin tabii göreve çağrılması çok anlamlı bir çağrı olarak nitelendirilebilir. 30 aydından yani gazeteci, yazar ve siyasetçiden, eskiden milletvekillerinden filan. Fakat bu tabii rejim ve Türkiye içi durum ve bir de sizin de biraz önce bahsettiğiniz uluslararası alanda da son derece endişe verici, karanlık noktaların bulunduğu bir şey var. Yani şöyle bir göz atma fırsatımız oldu tatilden de yararlanarak döner dönmez bir etraflıca bakınca şey görülüyor. Çok uluslararası yayın organlarında da ve bu konulara daha çok uzmanlık alanı olarak bakan gazetecilerde ve yazarlarda da çok karamsar bir şeyde görülüyor. Mesela Guardian gazetesinin 1 Ağustos tarihli baş makalesinde bölgeye tehlike ve belirsizliklerin getirdiğini ve Ankara'nın bu yeni tavrının da yıllar alan müzakereleri kaldırıp atma kararının sorumsuz ve ters bir karar olduğu, buna hem bölgeye hem de iç siyasetine olumsuz etkileri olabileceğini söylüyorlar. Mesela James Petras, Amerika üniversitelerinden birinde epey zamandan beri hoca ve zaman zaman görüşlerine yer veriyoruz. O da daha geniş, yani şeyden, Binghamton Üniversitesi'nden, New York'tan James Petras. Ve şey diyor, daha geniş ve daha yıkıcı bir savaşın yolu açılıyor diyor bu Erdoğan. Bir yandan Erdoğan, bir yandan da Netanyahu kendi içlerinde savaş ilan ediyorlar diyor. Bu Netanyahu meselesi de çok önemli çünkü çok sayıda yazar da İsrail'in yeniden mutlaka Filistin'in üstüne gideceğini, Gazze'ye özellikle saldıracağını söylüyor. Bir bu var. Erdoğan ve Netanyahu savaş ilan ettiler başlıklı bir yazısı vardı. 1 Ağustos tarihli Information Clearing House'ta gördüğümüz. Seamus Cook var. Bu da önemli bir araştırmacı. Yıllardır bu işlere bakıyor. Bu güvenli bölge, tampon bölge yapılmasının savaş bölgesini Suriye'de ateş büsbütün ateşleyeceğini söylüyor. Global Research on Globalization'da da yazdığını ve bunun bir yalan olduğunu, aslında uçuşa kapalı bir bölge ilan ederek egemenlik haklarını tam anlamıyla çiğneyeceğini söylüyor. Uluslararası hukukta çiğnemekte olduğunu ve bunun Libya gibi olacağını ve üstelik de IŞİD'in de işine yaramasının ihtimali olduğunu söylüyor. Aynı şeyi John şey de yazmış mesela, John Pfeffer'da Foreign Policy in Focus'ta Büyük Orta Doğu Savaşı'na giden yolda özellikle Kürtlere piyon muamelesi yapılması son derece tehlikeli bir taktik ve plan diyor ve bunun müthiş sonuçları olabilir diyor. Ve El Cezire'den de Michael Stevens'la Aaron Stein'da benzeri şeyler yazıyorlar. Çok tehlikeli şeyler. Remzi Barud, Filistinli yazar, Middle East Eye'da yazan danışman. O da çok karanlık ufuklar var. IŞİD'e karşı savaşı yeniden düşünmenin zamanıdır demiş ve gayet bundan sonrası çok kötüye gidecek diyor. İşte Robert Fisk de Independent'ta Türkiye'nin bir Pakistan'a benzeyebileceğini söylüyor. Çok korkunç bombalamalar olacağını belirtiyor ve Türkiye bir çeşit yolsuzluklara ve şeye batağa batmış bir Pakistan olayı gibi ortaya çıkabilir diyor. En önemlilerinden birisi de Council on Foreign Relations'da yazan oldukça önemli bir uzman olan Stephen Cook'un yazısında Türkiye, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkçe'de bilen bir yazar bu kendisi, uzman, bataklık kelimesini kullanmış. Sözlüğe bakın demiş, bu Türkçe'de bataklık diyorlar buna. Buraya doğru gidiyor hem Amerika hem de Türkiye'nin kendisi de diye yazmış. O da önemli Orta Doğu araştırmaları uzmanı birisi. Dolayısıyla yani genel bir kara bulutların hakim olduğu Orta Doğu'dan, şeyden hiç bahsetmiyorum tabii, bu kuraklık ve yarattığı göçmen meselelerini söylemiyoruz bile. Böyle bir genel tablo var yani. Feci bir durumda yani, bakın çözüm süreci diye başladığımız dönem 2013 başında Türkiye işte Emralı görüşmeleri falan başladığında güneyinde bu Rojava kantonu, Kobane filan şeyleri daha yeniydi. Bugün Türkiye'nin güneyinde PKK yakın olan, hatta uzantısı olduğu iddia edilen bir idari taksimat var yani oradaki kantonda, işte 100 kilometre bir alanında. Şimdi bu artık bu bir veri. Burada Kuzey Irak ve Türkiye Kürtleri dışında bir grup var ve bu IŞİD'le mücadele ediyor. Bunun yanında da koalisyon güçleri olduğunu biliyoruz, işte destek olunmuyor. Şimdi siz bir yandan PYD'nin orada bir şey kurmasını engellemek istiyorsunuz. Varlığını, bütün mesele o varlığı ortadan kaldırmak üzere operasyonlarda da politika üretmeye çalışıyorsunuz. Ve hattımız genişliyor. Yani yani yarın PKK'yla hatlarını bombalayan uçakların PYD ki dolaylı yoldan IŞİD'e destek çıkıldığı bir döneme de tanıklık ettik. PYD ile karşı karşıya kalması halinde durum ne olur? Evet, yani çok. Düşünebiliyor musunuz? Yani orada 100 kilometrik bir hatta belli bir şey var, bir idare var. Bir savaş var, IŞİD'le savaşıyor ama siz bunu bir de bunlarla savaştığınızı düşünün. Ve bütün sınır tahkim edilmiş durumda. Batıdaki bütün şeyler indirildi. Tanklar, toplar, birlikler. Duvar örülüyor. Evet, bir gerçekten de duvar örülüyor ve çok ayrıntılı bir şey var. Yani bunun için burada bu sürecin çatışmasızlığı ortadan kaldıran politika kişi kim üretiyor? Nerede düğümleniyor bu iş? Bu işte Erdoğan'da düğümleniyor. Evet. Yani dolayısıyla çıkış yolumuzun önünde en önemli unsur Erdoğan. Yani o zaman siyasi de odaklanacağımız nokta yolsuzluklar içerisinde savaş üreten bu yapıyı dikkate almak durumundasınız. Yani Erdoğan müdahale, tersine çevirelim. Erdoğan müdahale etmeyen bir cumhurbaşkanı olsaydı bu çözüm süreci, çatışmasızlık çözüm süreci devam eden de ederdi. Beklentiler var. Bu da en son Dolmabahçe'de iki tarafın onu yok sayan kim? Erdoğan. Erdoğan ve bu şeyde Akdoğan da açıkladı açıkça bunu zaten orada bulunanlardan biri olarak evet. Da hem de hükümetin de önemli sözcülerinden birisi Yalçın Akdoğan'dı değil mi? O şey dedi evet. Yani doğrudan doğruya seni başkan yaptırmayacağız sözü üzerine de öfkelenen Erdoğan'ın bu süreci sona erdirdiğini de alenen söylemiş oldu yani. Peki bütün seçim sürecinde seni baştan yaptırmayacağız dedi HDP, başarılı bir şey. MHP ne dedi? Aksaray'dan senden yani hesap soracağız dedi yolsuzluklarından. Değil mi? Evet. CHP ne dedi? O da aynı şeyi söyledi. Yani AKP ile değil Erdoğan'la daha çok muhatap edildi. Seçim süreci içerisinde yolsuzluklar, Aksaray, Erdoğan'ı kurmak istediği otoriter düzen üzerinden tartıştık. Bugün parlamentoda ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Erdoğan'lı bir düzeni formüller üzerine konuşuyoruz. Bu olmuyor. Yani bugünkü görüşme muhtemelen ya, işte büyük koalisyon fikri evet ama büyük koalisyon yaparsınız evet. Davutoğlu gerçekten bin Kılıçdaroğlu demiş ki istiyor bu iş ama Erdoğan engelliyor. Muhtemelen kendisinin de sürecin devam etmesi açısından Davutoğlu istiyor. Ama sistem tıkanıyor. Ve bu şey iki aydır inanılmaz bir Erdoğan'a yeniden muhalefetin ve AKP içerisindeki gelişmelerin yani AKP masif bir şekilde Erdoğanlaşıyor. Yani oradaki mesela ben zannetmiyorum 1900 zaten bu parti AKP olmaktan çıkıp Erdoğan partisi haline dönüştü. Dolayısıyla yani koalisyon görüşmelerinde başbakanın inisiyatifi yok. Kimin inisiyatifi var? Sarayın inisiyatifi var. Bir kişi koalisyon istiyor CHP ile heyette ve 4 haftadır 3 haftadır görüşmeler sürüyor. Yani geliyor mesele dayanıyor. Erdoğan konusu. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin sorunları. Bu bataklığı içine girmemek için de orada düğümleniyor. Bunun için ne yapmalıyı bunun üzerinden değerlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani rejimin sorunu Erdoğan'dır. Evet. Yani biz burada tıkanıyoruz. Burada tıkandık. Yani bu cumhurbaşkanını engelleyebilecek bir mekanizma yok. Beni halk seçtiriyor ve koalisyon görüşmelerini belirliyor. Suriye politikasını belirliyor. Her şeyi belirliyor. İşin içinde yürütmeyi gasp etmiş durumda. Yani bataklık bu şekilde oluştu. Evet. Ve çıkış yolunu da görmek kolay değil. Her gün bu ton, 2 ton bomba patlatılıyor ya. Evet. Topraklarımız içinde oluyor bunlar. Takip etmeye devam edeceğiz. Başka çaremiz de yok. Vallahi yani çaresiz en kötü şey. Onun için buradan bir inisiyatifin nasıl çıkacağına kafayı yormak lazım. Ben en azından seçim sonrası bir araya gelmeyen Demirtaş'la Kılıçdaroğlu'nun bugün bu bizim konuştuklarımızın üstünde bir şey yaratmalarını beklemek istiyorum. Yani onu bu CHP ile HDP'yi ortaklaştırmak önemli önümüzdeki dönem açısından. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.